بالغ یعنی بین واضح التي بلغت غایت المتانة والقوة على الاثبات چپ اثبات کے غایت متانت او قوت تچی رسد لئی دیتا حجت بالغ وی چپ اثبات تشی کے غایت قوت تچی رسد لئی حسبی اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم مقدمت انسر و انشاءاللہ العزیز زان لسبق تا گر کپن زمین تا پات دی مولی تر ٹانگ پوری وایو وزان لسبق تا اندہ فرصت کی بے وایو انشاءاللہ الرحمن الرحیم مقدمت من قال ان الاحکام الشرعیہ غیر متضمنۃ لشیء من المصالح فقوله باطل اس شاہ صاحب برادرمی او دا عنوان کی خود مقدمتن اپا دی کی شاہ صاحب دی خبر ثابت اول غواڑی چونکہ دے خود اخپل تصنیف پا دی کی کئی چی دی احکامات و شرعیہ و اغا مصالح دی احکامات شرعیہ و اسرار رموزات حکم علل مصالح دا بیانی پا دی خپل تصنیف کی نو اوس دی خبر ثابت اول غواڑی چی واقعی دا احکامات شرعیہ دا دی مصالح لرا متضمن دی خبر ثابت اول غواڑی او دی نقیز آب در تباطل کی پا دلیل سر بدر تباطل کی دا خبرہ چی چا دا خیال دا چی احکامات شرعیہ دا متضمن دی مصالح ندی دو خلق خبر چا دا باطل دا پا دلیل سر بیدر تثابیت کی نو دے چی کم فن کی تصنیف کول غاڑی نو دی ایغ فن یعنی مقصد دا دا چی اغتر تثابیتی چی واقعی دا شئینا یعنی دا احکامات شرعیہ دا متضمن دی چا دی دی مصالح دی چوک چی دی بانی قول نکی اوائی چی متضمن دی مصالح ندی دی دو خلق دا قول چی دا باطل دا دی دو خلق قول باطل دا مقدمت من قال ان الاحکام الشرعیہ غیر متضمنت لشیئ من المصالح فقوله باطل بل بدا خبرت ارت ثابتا کی چی گور دا یاد ساتو چی ٹکتا احکامات شرعیہ دا منخواتا قبول دی بسرو چشم مشخواتا چی دی قبول دی ہر چی روت بر سرم چون تو پسندی رواس بند چی دعویٰ کند حکم خداوند راست نو دا مشخواتا بالکل قبول دی کدی حکم او مصالح بانی مونگ نیو خبر کنا بیا بے مونگ منو لیکن ما مخ کی تاستویلی ہو چی دا شاہ سب حکم او مصالح دیدی پار بیا نئی چی بے پا دی بانی خبر سی تو بیا با درجہ دی ایقان او دی اطمینان چسی دا بحاصل شی نو شاہ سب وائی وَقَدْ يُظَنُّ أَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةِ غَيْرُ مُتَزَمِّنَةٍ لِشَيْءٍ مِّنَ الْمَصَالِحِ او کل دا گمان کولائی کیجی چی احکامات شرعیہ دا متزمین دی مصالح ندی وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْآمَالِ وَبَيْنَ مَا جَعَلَ اللَّهُ جَزَاءً لَهَا مُنَاسِبَةٌ او بعض خلق دا گمان کئی چی اعمالو ادی اعمال چ کوم جزا خدای پاک مقرر کړی دی په مابینس کی مناسبت نشتا و ان مثل التکلیف بالشرائع کمثل سید اراد ان یختبر طاعت عبده فامره برفع حجر او لمس شجره مما لا فائده فيه غیر الاختبار او بعض خلق داخل دا چنا مثال دی تکلیف بالشرائع چی تاسو مون مکلف بی شرعی یو پا شرعی احکاماتو مانی مکلف یو نو بعض خلق دی پار مثال دا سی پیش کئی چی دا تکلیف بی شرائی دا سی دا لکا مثال دی یو سردار چی ایک سردار دا ارادہ دا چی دی امتحان دی خپل غلام واخلی چی و دارا دی دی ما طاعت دی دی ما عبادت کئی کنا کئی نو ورت اوئی چی فورا لاشا آغا کانا یو غٹ گٹی دا چکا چیگا کدی زینا یا ورت اوئی چی ورش آغا بوٹی تا دا سی گت وارا بیارازا نو پا دی کی بل اس فیدنی سوا دی چانا امتحان نا نو باز خلقو دا خیال نو کدو اطاعت وک اغا گت اوچا تکڑا یا یا اغا بوٹی تا گت وارو دی نو اغا مالک ورت انعام ور کی او که اطاعت نوک نو مالک ورطا چور کی سزا نو سواد دی امتحان نا بل سفیدہ پا دی که نست صرف امتحان اخستل دی دو چو وہ در دی ما خبر منی کنی منی نو بعض خلقو دا خیال کرده دا چی دا احکامات شرعیو باندی چی دا تاسا مکلف یو دغا بلکل دک کشان خبر دا لکه دا مثال خوشا سوئی چی دا خبر چی دا باطل دا بلکہ پدی احکامات شرعیو کی خپل مصالح پرات دی حکم پرات دی نو دا دا سے ندا لکہ یو سردار چی اغا غلام تا حکم وکی چی دغ بوٹی تا گوتی وارا یا دا کانای چکا او کدو وکڑا نو انعام کنے وکڑا نو سزا او صرف خالص مقصد پدی کی دا خبروی چی ودر دا اطاعت کئی کنے کئی نور پکی تا سو مقصد دا دے چی حکمتونا یا مصلحتونا پرات نی نو تکلیف بی شرائع دا دا سے ندا لکا تکلیف تی دے سید خپل غلام لرا تا سو پدی مثال بانے پوشو وَأَنَّ مَثَلَ تَكْلِیفِ بی شرائع او مثال تکلیف بی شرائع بعضی خلق دا خیال کئی کمثل سید دادا سے دا لکا مثال دے سردار اراد ان یختبر طاعت عبدی چی دا ارادہ اکلل چی دا امتحان واخلی دی آغا فرمان برداری دی خپل غلام فَأَمَرَهُ بِرَفْعِ حَجَرٍ نو دے بیا حکم ارتو کی پر چگولی دیو کانی چی دا کانی دے خپل زین پاس آوا چیگی کا او لمس شجرتین یا مقصد دا دے چی گتو ورہو لدیو بوٹی تا ممالا فائدہ تفیح چی پیغے کی فائدہ نہیں سوا دی امتحان نا فَلَمَّا اَتْوَعَا او عصا جوزیہ بِعَمَلِهِ نو چکل دے اطاعتو کی یا دے نافرمانیو کی نو دے اغا عمل بدل بیدہ تورکولیسی نو چاچ دا خیال کرنے دا وَهَذَا ظَنٌ فَاسِدٌ دا فاسد ظن دا فاسد خیال دا تُكَذِّبُهُ السُنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْقُرُونِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْخَيْرِ سنت ہم دے تکذیب کئی احادیث مبارکہ او اجماع دی اغا قرونو چی مشہود لہا بالخیر و او اغو پارد دے خیر گواہی پا حدیثو کراغل دینی دی تابعینو او دی تابع تابعینو دور چی کما مقصد دا دے چی اجماع گانے وی اغا دے زون فساد بانے چکے گواہی ورکے چی دا زون چدا فاسد دا او شاہ سے وی چی اگورو کنا تاسو دی احادیث مبارکہ تا او دی آیتونو تا اگورو چی پدی کی مقصد دا دے چی اغا حکم بیان شوی دی کنا چی فلانی شی حکمت دا دا خپل اغا حدیث کی بیان شوی آیت کی بیان شوی چی دا کار دا سی ذکر دا چی دا حکمت تلک اوس پدر تا پتاو لگی او شاہ سے بوائی چی سوک تی دینا آجیز وی چی پا دغو کسو نپوئی گی چی دا ورست در تا بیانو نو دخو بیا بالکل دون جاہل شاید کنا چی دا علم نا بالکل سمس کرائی نا دا اوک دون علم دا پور انخطائی نا دا لکا چنگ چی دا یو ستن دا سی واخلی او پا دریاب کی دوبا کی اور چی گئی کی او سو لگ وندی و بخوی پوری کنا دون قدر علم دا مقصد دا چی حاصل کرائی نا دا چی دتا دا پتا نا لگی دی چی پا دی آیتونو کی او پا دی احادیثو کی سپرات دی اغا حکمتونا بیان شوی دی دی چا دی اغا احکامات شرعیو نو اوس دو من عجزا ومن عجزا دا جملہ دا چی دا دی جواب رست را درمی ومن عجزا ان یعرفا ان الاعمال و ان الصلاة و ان فلانا دا سی نو چی چوک دا نا آجیزوی چی پا دین پوئی گی رست بدر ترا درمی لم یمسه من العلم الا کما یمس الابر من الماء نو دا علم نا ندا مسکرائی مگل دون کدر شای مسکرائی دا لکستن چی پو اوبو کی دوبا کی او بیای روبا سی سونے شای پوری حاصل شی نو چی سوک پا دی خبرو نو پوئی گی دغ با دون درجی علمی کمی خبری آتر تا بیانی ومن عجزات سوک چی آجیز وی دی خبری نا ان یعرف چی دی دا خبر او پی جنی ان الامال معتبرتن بین نیات چی گور اعمال دارو مدار پنیت بانی دا والهیئات النفسانیہ اد اعمال دار و مدار اغف اغ حیئات قلبیہ باندہ کیفیات قلبیہ باندہ التي صدرت منها اغت و نصادر اجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك غور حضور صلى الله عليه وسلم فرمائی انما الاعمال بالنیات اولا حدیث دی مشکات شریف انما الاعمال بالنیات دار مدار دی اعمال پنے تو سردا و انما لمر ایمان وا ہر انسان دی پار اگد چکم دنیت کڑائی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چاچی ہجرت دی مکہ مکرمینا مدینہ منوری توک اللہ آ اللہ رسول دی پارا ندی ہجرت پا اللہ آ اللہ رسول دی پارا یعنی آغا شای بدل بخدے پا مرتب کئی ومن کانت ہجرته الى دنیا یسیبوها چاچی ہجرت دی پارا اوک چی آلتا با بیز کاروبار کاؤں او مقصد دا چی دا کسی بی او گٹا با کاؤں نو دبا بس ایغا نیت مطابق پا بدل ورکو لسی او امرات ان چاچے خزی دی پارا او کچھ چیرتا یو خزی بانی عاشق ہو او اغی ہجرت کرے انو دپسی اوکا یتزوجوها انو آغا بخدے واللہ ورکی فہجرتوہو الى ما حاجر الہی بہر حال چاچے کمشی پارا ہجرت کرے کمی نیت کے او آغا بار اغی بچو ورکولیسی بدل ورکولیسی او پتا ولگی دلچ دار و مدار دی اعمالو دا پچا بانی دا پنی تو بانی دا اعمال دانچیوی او نیاد دی پارا چیوی ارواح وی نو دانچا بغیر دی روح نفذول گنا لشی دارنگی تو اگورا وقال اللہ تعالی خدا پاک فرمائی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها نرسی خدا پاک تا وخد دی قربانی گانو اوینے ولیکن یناله التقوی منکم ایک تا خصف کار دا تاسو کی تقوی آغا پریزگاری دا مقصد دا بل دی تو اگورا چی گورا دی المانزو اغا بیان شوی دا چی موس کی حکمت او فلسفہ صدا آیتونو کی بیان شوی دا احادیثو کی بیان شوی دا نو سوک چی پا دی بانی نپوئی گی پا دی طول خبرو دا اس پا عطف کئی نو اور بے جواب را دنمی چی دخ سڑی دی علم گون پا دخ ندا ورا غلائی وَأَنَّ الصَّلَاةَ شُرِعَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمُنَاجَاتِهِ بل منز دا مشروع شوی دا دی پارا دی اللہ تعالی یاد دی پارا او مناجات چی اللہ تعالی تاسو مونگ یاد شی او مقصد دسر مناجات وشی دی پارا منز دا کما قال اللہ تعالی لکا خدا پاک دی فلسفہ حکمت پخپلا بیان کرے دا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ واقم الصلاة لذكر تما یاد دی پارا موس چکوا قائم وا او پتہ ولگ دے چ موس حکمت او فلسفہ سدا دی خدا یاد او خدا پاک سرا مناجات ایوا ولتكون معدۃ لرؤیۃ اللہ تعالی ومشاہدته فی الاخرہ او بل دا موس دی پارا دا چ دا انسان تیار کی دی اللہ تعالی رؤیت دی پارا او دی اللہ تعالی مشاہدے دی پارا پا آخرت کی دی موس خاصیت دادا چی سوک موس کئی پا پابندی سرا نو دی ایغا خاصیت دادا چی پا دکی خدا پاک استعداد او قوت تی بیا دی خپلو لی دلو چکی کی دی او قیامت پورا جی بیا دی خدا چکو لیسی لی دلیسی او خدا پاکو تا رؤیت چکی نصیب کئی چاچی موز نہیں کڑائے نو ایغا تا خدا پا خپل رؤیت نہ نصیب کئی ذکر چی پی ایغی کی آغا قوت استعداد دی خبری نہیں پروت چی دی اللہ تعالی چو کی رؤیتو کی ذکر من اعتقاد دا چی قیامت پورا جب خدا پاک رؤیت مسلمانانو تا چکی نصیب کئی بیا با انشاءاللہ والعزیز تاسو زوء المعالی شرح بدء الامالی کی با بیا وَایُ يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَإِدْرَاكٍ وَزَرْبٍ مِّن مِّثَالِ فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ إِذَا رَأَوْهُ فَيَا خُسْرَانَ أَهْلَ الْإِعْتِزَالِ چی مسلمانانو تب رؤیت چکی نصیب کی جی معتزلہ نمانی شاہ جی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ تاسو برب داسی وینو قیامت پورا جی لکا تاسو داس بگمئی چی وینو لا تزامون فی رؤیتہ نو دی پا لیدلو کی خود تاسو یو بل تس تکلیف نوی او سر رش نوی تزامون دا مقصد چی داسی گنوی یوشی تا گوری سرا یو بل بانی داسی سرا ورزی نو چی سبکمی تا خلق گوری نو داسی گنو خونی چی پا یو بل ورزی خواری سرای چی مخکی وی نیه نو خدای پاک لیدل با داسی چی یو بل بانی با دکی مکی دا شینا با نی فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاتٍ کتاسو دا طاقتی چی تاسو مغلوب نکرل سو دی آغا المانجنا قبل طلوع شمس چی دی المرخطان مخی یعنی سحر منز وصلاتین ادی اغمازنا قبل غروبها چی دی آغا غروب نا مقصد دادے چی مخی یا نماز دیگر منز نو کتاسو دا طاقتی چی دینا تاسو مغلوب نکڑل سو او سوک مو پا دینا خطا نکی نو ففعلو نو دا کوو دا چی کوو؟ کوو یعنی دی دول منزونو خصوصی اهمیت راغای زکا چی یو دی غفلت وقتی او بل دی مشاغل وقتی نو چی کم سرائی سهار منز کولی شی مازیگر نو خدای پاک دی نورو بیا خط توفیق چکی ورکی زکا چی مازیگر دی مشغولیت وقتی او سهار دی چای دی غفلت وقتی ثم قرعا دا حسی زان نبی تتمیم کن دی حدیث مبارک بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم داور پسی اویلا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها متفق علیہ حدیث تدا مشکات شریف کی 5655 نمبر حدیث تا 5555 نمبر حدیث تا وان الزکات شریعت دارنگی رئیس زکات فلسفہ دی زکات حکمت دا طول تفصیلی ورس تو رادرومی دالتا خو صرف دے مدعا ثابت ہے دا ننو زکاة بحث پا ورستو خپل را درومی وان الزکاة شرعات دفعان لرزیلت البخلی گور زکاة مشروع سوئے دا نو خدای پاکو غنی دا نو آخو طولو تا ورکولیشی پیسے دون دیر پیسے بورکی چی سو آیا خودی کی تا گوری چی تا کی آغا دی بخل چی کم رزیلہ دا او ملکی رزیلہ دی بخل دا آتان زائلشی او دی حاجت تی فقراو چی اسی کفایت اسی دا دی زکاة فلسفہ دا وان الزکات شرعات او ده زکات مشروع شوید دفعا لرزیلت البخل لپار دفعیه دی اغر رزیلی دی بخل و کفایتا لحاجت الفقراء لپار دی کفایت حاجت فقراء کما چه اغا حاجت ختم شی کما قال الله تعالی فی مانعی زکات لکا چکم خلق اغا زکات نا ادا که اغو پا حق خلی پاک فرمائی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم ندی کی گمان اغا خلق چ دو بخل کی پ ایغو مالونو باندی پ ایغو دولتونو انعامات مانی چکم خدای ورلا ور کڑی دی اغا مالو دولت چ دو دی داخل نہ کی چ دا دو پرخه خبره دا او مون مال بچت شو لزرا یا شل زرا زکات ولی ما تر پاتش وی پ دی بنور کاروبار شوری کا دا خیال دے نکی چی دا دو پارا بہتر دا بل ہوا شر لهم دا دو پارا دیر بد خبر دا سیطوقون ما بخلو بیه یوم القیامة دو تا بدا چی دا کم مال و دولت مانی دو بخل کرائی دا دا با دو تا توق جوڑ کرائی سی پورا جی دی قیامت مانی او غاری کی با ورواغ استشی وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث تا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکمل حدیث دا سی دا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن حضرت معاذ رضي الله تعالى عنه يمن تواستو فقال بيرتويل انك تاتي قوما اهل كتاب فدعهم الى شهاده الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله اهل كتاب تتاز استو تو دو دعوت ورقا دي كلمه دي توحيد او دي رساله دعوت ورقا فانهم اطاعوا لذلك كدو دي تاتا بداري وكرا فعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقه بے پدی خبر کا چ خدای پاک پتا سمانے صدقہ فرض کرے دا تو خذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم تاسو مالدارو نہ بے اخلی پ غریبانو بے تقسیمی فانهم اطاعوا لذلك دو کدتا اطاعت پدی خبر کی ہم وک فیاک و کرائم اموالهم بے تدی دو اغ معزز مالون و نزان چکا بچ کا دا سینے چی پسدکی کی اغ معزز ترین مال چکا اخلی چا کم دخپ مین سات رینا درمیان اخلا واتق دعوت المظلوم ادی مظلوم بدعا نا ویرگا فإنه لیس بینها و بین اللہ حجاب جکا چی دی مظلوم بدعا او دی اللہ تعالیٰ پا مابین اس کے حجاب نی لکا سادی سے وی بترسز آہ مظلوما کی ہنگامی دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال میں آید چی دی مظلومانو بددعا نا سڑائی وی ریگی زکر چی مظلوم کل بددعا کئی نو کل دی خدای پاک لدروازونا اجابت دالی وتر روانی آلی دی دعا ور روانی ایک طرف تا اجابت وتر روانی یعنی دیر زر چسی قبول سی شاہ جی وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما ترتا مکمل حدیث ذکر کر فاخبرهم نو دو بیغتو پا دی خبر بانی خبر کا ان اللہ تعالی قد فرض علیہم صدقتان چو خدای پاک پا دو بانی صدقہ فرض کرے دا تو خزو من اغنیائیہم دی دو اغنیاؤ نباغستلشی فتورد دعلا فقرائیہم بے بل حکم ترائیسا حکم شرعی تصوم تا مثال رائیسا نو ایغ فلسفاخ پلا بیان کرے شوی دا حدیث کی ہم قرآن کی ہم نو پتہ ولگ در چی احکامات شرعیہ دا متضمن دی چا دی مسالح دی دا طول ایغ پارا مثالو ندی وَأَنَّ الصَّوْمَ شُرِعَ لِقَهْرِ النَّفْسِ صوم مشروع صلی دل پار دی قهر دی نفس چی نفس تی مغلوب شی كما قال الله تعالى لك ايغا بعد چکل خدای پاک سوما بیان کړی بیا وی لعلکم تتقون دا دې لپاره نه چې ما رزق کیس کمی راغله د چ په دوه ورځو کې ما ته سب بچت جوړ شي نه نه لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو مقصد دا چې تاسو کې تزکیه دې نفس رئیسی پرهیزګاری حاصل شي وکما قال النبی صلی الله علیه وسلم او بل لك حضور صلی الله علیه وسلم فرمای فان الصوم له وجا صوم کې چدا مقصد دا چې وجا دا اقتصاد پکے روزہ چلری نو شہوت دی سر کم سی نوجوان سڑی پارے چکل شہوت غالبی روزی دی نسی بیا دی سر شہوت کم سی دادا سی لکسرہ زان سکی خسی کی دادی مشکات شریف کتاب النکاح اولنہ حدیث تا اغا بل حدیث اغا متفقن علیہ حدیث وچما در طویلا دی اغا دی زکاة مبابت کے 1772 نمبر حدیث تا مشکات شریف کے عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج چاچ طاقت وی دی نکاح نو اخو دی نکاح وکي فانه اغض للبصر واحسن للفرج زکه چ دی نکاح کول دی سر سترگی تیتی شی بس سڑی ټول نظر پخپل کور والو بند شی او ایغه هم په خپل میړه باندې بند شي او دا احسن للفرج دي سره باندې تا فرج حفاظت وسی د کوروالو بچو وسی حفاظت وسی غلط پني استعمالي کی فرج به مطلق شرمګاه باندې اطلاق شي ومن لم يستطيع عليه بالصوم چا چې طاقت ني ادي بیا روزي لري فانه له وجا زکه چې د روزا بیا دي لپاره داسې د لکه ځان خسي کی او دي سره هغه شهوت چسي کم شي نفس مغلوب شي نو ګوره دي روزي فلسفه اغا مغلوبیت النفس دا متفقن علیہ حدیث تا پا مشکات شریف کی 3080 نمبر حدیث تا دری زرا 80 نمبر حدیث تا وَأَنَّ الْحَجَّ شُرِعَ لِتَعْزِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ ادا رنگی حج تر ایسا دا یو حکم شرعی دا فریضہ دا نو دا مشروع صلی دل پار دی تعظیم دی شعائر اللہ شعائر دین اللہ دی خدای دین چکم شعائر دی دی ایغا تعظیم دی پار دا مشروع شوی دا كما قال الله تعالى لك خدای پاک فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی الآية وقال بل جے فرمائی ان الصفا والمروه من شعائر الله اي من شعائر دین الله دارن قصاص حکم ترائشا وان القصاص شرع زاجرا عن القتل قصاص دا مشروع سره د دې لپاره چې خلق دې قتل کې تال نه منی شي ولیک یو سره بل مړ کی نو هغه به ولګيږي دایبه مړ کی هغه بیا ولګيږي قوم نه به مړای کینو دا دې مړ سلسله به چی وی جاری او چې قصاص یو سره د بل مړ ک حکومت رونی و فورا قصاص شو هغه ټول معاملې به ختم شي بس یو قومونو مېس کې با جنگ او جدال او فساد سلسله چې سي بند شي وان القصاص شرع زاجرا عن القتل كما قال الله تبارك وتعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تاسو پارا پا قصاص کی زندگی پرتا دا آئے خاوندانو دے عقل عقل خاوندان پا دے بانی پوئی گی چا پا قصاص کی زندگی پرتا دا دے عقل خوائی چا اے ایغ مرے اوکنو دے دے مرکنو دے کی زندگی چیرتا دا نا عقل من پا دے پوئی گی چا پا دے کی زندگی پرتا دا چا قصاص حکمی اول با قاتل دا جرأت ونکی چی اسلامی حکومت وچی دے چی وکی قتل وکی کبی اے وکی دے چی دے مرک رہ شی نو نور قتل سلسلہ بچی سی بند شی نور با بند شی وَأَنَّ الْحُدُودَ وَالْكَفَارَاتِ شُرِعَتْ زَوَاجِرَ عَنِ الْمَعَاسِ دارنگی ریسا حدود او کفارات دا مشروع دی دا زواجر دی دی معاسی ہونا دا معاسیت نسلائی چکی منی کئی ولی چی تقوی نی چی تا مخ کی یو سلینا لاس چکی پری کی او آغا مقصد خوزی را خوزی او دی ناری کی او لاس اونا پری کڑی او پگر مطیلو کی بیاسی کی ڈوب کی ورلا نو ترشتے ہوئے چی خپل مال و دولت لو خپل صندوق نہ راخلی بیا و سوچ کای چې داسې نه چې دا دی بلچا پرتی لا سو کرمان ریشی چې دا دی چوکړي دی ما دی واغستلې یا چې تو ویني چې مقصد دا دی چې حد زنا په یو سړی باندې چې جاری سو بیا چې خپل کوروال تور دی بیا به ورنه څو زله تپوس کای شپې چې نسل نه دی دی بتیا او دی ودان نه مخرش کارا کداسې نه چی بل سو کی بجلی پا بالا کی خود چی اطمینان شی بیا با دی ایلا کدیر دا سی بوز دل سرائیو بیا با ور تزل دا سی پورا ونشی تریوی میاشتی پوری نو دا زواجیر دی زواجیر دا چی دی؟ زواجیر دی شا جی امخ کی آگر شاینی وا اوز خدای ورک اکل خدای دی دالی ورک کی دا طول آرامیان دا بل آرامی دی خدای پسی ورک کی ویلا بای چی دا حدود اسلامی حدود دا ظلم دی دا چی دی مظالم دی ولی مظالم دی تات بانی خو مملا جاری کرنے دا کنی تا بانی خو پکار دا چی چو زر واری جاری شی دون آرامی تو بنا بتا کری شجی وَأَنَّ الْقِسَاسَ شُرِعَ زَاجِرًا عَنِ الْقَتْلِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وان الحدود والكفارات الشرعت زواجر دمشوش ودي زواجر عن المعاصي كما قال الله تعالى ليذوق وبال امره دا ظلم نه ده پدوی باندې بلکې دا چې چاته حد ورکا اوسې چې دې اغه خپل کسب اغه وبال او سزا وسکی دا رنګ رئیس جهاد تا دی وای چې او هو دا خو دهشتګردی ده جهاد او دا چې بیا مړ کی ګور ما شومان به پاتې شي او خزی بے پاتی شی غریبانی او دا بجاڑی او گٹی وال بے سوکنی او دا یو گور یو انسان مڑاول او جہنم تا دیورا ساوا دا دی اکراغ دا ندی او بوشوی دا جہاد چی مشروع شوی دا اعلا دی کلمت اللہ او ازالی دی فتنی دی پارا او فتنہ دی شرک او دی کفر نبلا پا مختم زکی معنی غٹ فتنہ نشتا نو دا دی دی پارا دا چی دا فتنہ چسی دا ختم شی وان الجهاد شرع لاعلاء كلمه الله وازاله الفتنه ورستو بدای به خپل کتاب الجهاد قائمه داس بیان کړل چې بیا موای اریو بټو پک بیا پوګی باندې ایشی چې شاسې کتاب الجهاد وای وان الجهاد شرع لاعلاء كلمه الله بل دا خبره چې جهاد دا مشروع شوی د لپاره د اعلاء د کلمت الله او ازالې د فتنې چې فتنه زایل شي نو پدې کې فلسفه او حکمت داده علت دا نه ده علت دانا دا کلب اعلا دی کلمت اللہ نپ مرتب کی دی خوبیا بے کئے پوچھے ولی چی دی خدای چی دا حکم دا دی حکمت او فلسفہ دا او پو انعدام دی حکمت فلسفی سر انعدام دی حکم نرادرونی کما قال اللہ تبارک و تعالی خدای پاک فرمائی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ چی دو سر تاسو کتال کو جنگ سر کو حتی لا تکون فتنہ تردی چی پا مختم ذکر بانی فتنہ او شرک او بد اعتقادی پاتا نشی ویکون الدین کلہ للہ او دین طول خالص اللہ تعالی دی پارشی وان احکام المعاملات والمناکحات شرعت لإقامت العدل فیہم الی غیر ذالکا دارنگی احکام دی معاملات و اخلا نور معاملات و بیع اجاره مزاربت وغیر چکم احکامات شرعی دی دارنگی نکاح معاملی کی و اخلا طلاق تا خل دا ایلا دا فلانای دا نکاح چی سونا کسی دی دا ورس تو طول پار دی بابون قائمی اور دارنگ دا طول مشروع سیوی دی لپار دی اقامت پی عدل پدوی کی چی خلق ما بینس کی عدل انصاف قائمی الى غیر ذالک مما دلت الآیات والحادیث دا خو اسی مشت نمونه خرواری گان شایده سی دی چی ایغا باندی دا احادیث او قرآنی آیات دلالت کئی چی دا احکامات متضمن دی چا دی مصالح دی ولهج به غیر واحد من العلماء فی کل قرن او پدی سرا نتک کڑا دا خبری کڑی دی غیر واحد من العلماء دیر علماء پدی کی خبری کڑی دی دا احکامات شریعہ و اسرار و بیانولو کی پہر زمانے کی نو دا اس دی سرا لگی ومن عجز ان يعرف ان الاعمال وان الصلاه وان الزكاه وان الصوم وان الحج وان القصاص وان الجهاد وان احكام المعاملات شوف دينا عجزي چ ديمان نه پويگي فانه لم يمسه من العلم الا كما يمس الابره من الماء حين تغمس في البحر ندد علمنا ندد ندا مسکڑای بوین دا پوارا غلائی مگر دون قدر لکا یو ستن چی پو اوبو کی ڈوبا کی او بیای روبا سی و تخرج بیای روبا سلسی نو دون علم بوین چی دای پا دوگو بانین پویگی چی دید دا چی بیان شوی دی دا دی آغا احکامات شرعی و مسالح او حکم پا دی آیتون و احادیثو کی بیان شوی چی پا دین پویگی بیا با دی نور پس پویگی وهو بان يبقى على نفسه احق من ان يعتد بقوله ادا سلای دی سر دیر لایق ته چی دماندی وجړل شي دے دی سمی چگی اوباسی انور خلق تے پا دغا سی سڑی بانی وہ جاڑی دے دا پا جہالت دا احق تا دے سرا دے خبری نا چی دے قول تا اعتبار ورکڑی سی یعنی دا سی سڑی قول تا خو اعتبار نشتا بلکہ دا سی سڑی دے جہالت مانی سب پکار دی شاہ سوی چی جڑل پکار دی سم ان نبی علیہ السلام سربا بیا اندہ فرصت کی وایو انشاءاللہ العزیز ٹیم پورا سو کانا پکار دے چی دو پانی منور بھی لائے وائے اللہ الرحمن الرحیم دیتا تاسو عنوان مختلف لگولی دی کتاب نوال دا ہم عنوان لگولی شی لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ومن بعدہم یعللون الاحکام بالمصالح ہمیشہ دی پاراو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کرام ہم ادارنگی من بعدہم اغن بعدہ تابعین تب تابعین لوئی ایمہ دو بہم یعللون الاحکام بالمصالح دو بہم تعلیل دے احکاماتو دب اپ مصالح سرا کاو او پا احکاماتو کی بے مصلحتنا آ ذکر کول اس دین بعد آ شاہ سے برادرومی او سو احادیث تر تر نکل کئی ایوہ حصہ او پا ایغی کی بدادر تا بیان کی چھ گورا او گورا کنا پا دی حدیث کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم دا مصلحت بیان کرائی دا پا دی بل حدیث کی فلانے حکم بیان کرائی ور سرائی مصلحت چھ دا بیان کرائی دا لکتو سو تا گورا ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینا اسرارا تعین الاوقات فی بعض المواضع بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی اسرار دی تعین دی اوقات و پو بعض مواضع کی پو بعض مواضع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اوقات و تعین اسرار بیان کری دی چی دا فلانے عبادت پو دی فلانی وقت کی با ولی کاوش نو دی پارے وجہ بیان کری دلتا خواسی دائی یو دو حدیث در ترخلی بیا با دی پا بابت کی خپل ورستو مستقل ابحاث را درمی چی ماس پخین منز والی دا ماس دیگر ٹیم کی والی دا پوش غرمی والی نشتا نیمش پی والی نشتا دا با طول بیا تفصیلا بیانی دا خواسی مقصد دالتا اگا خپل مدعا ثابت اول دا غاری چی پا احادیثو کی هم دی احکاماتو اگا مصالح او علل چی دی بیان شوی صرف دو نقدر دا ثابت اول غاری ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چو بیان اسرار تعین الاوقات فی بعض المواضع دا بیان کری دی اسرار دی تعین دی اوقات فی بعض مواضع کی کما قال فی اربع قبل الظہر لکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلتا دی چکنا نبی کبارا نو دائی بیان کری کما قال فی اربعین قبل الظہر لکا با اغا سلورو رکاتو کی قبل الظہر چی کم ماس پخین مازن مخ کی کم سنت تی ایغا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندا روایت تا پورا دی روایت الفاظ آداسی دی عن عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالی عنہ قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس دبا سلور رکعات کول رستو دینا چکل بالمر زوال وش قبل الظهر دی ظهرنا مخکی وقال ابي حضور صلى الله عليه وسلم ویلا انها ساعه تدا داس یو ساعت تا زوال نہ بعدا دل ما مسبخین ما زنا مخ کی دا داس یو ساعت تا تفتح فیها ابواب السماء چپدی کی کلاو کولی شی اغا دروازے دی اسمانونو